din Velin la Botoșani, măi, e drum de sute de ani, măi. Pe acest drum vă cânt acum Daniela și Irina. Noi vă ducem prin cântare la inimă alinare, la inimă alinare, oh! Așa Dumnezeu a dat să cântăm din sat în sat, să cântăm din sat în sat, mă. Măicuțele ne cântau, măi, și noaptea se închinau, măi. Îngerii să ne păzească, de rele să ne ferească. Ne-nveleau cu lăcrămioare din ochi dulci de măicușoare, din ochi dulci de măicușoare, oh! Și-am ajuns să fim vestite și de lume prețuite, și de lume prețuite. Omule-n viață cât ești, măi, pe toate le cântărești, măi. Ce-ai făcut, ce n-ai făcut, măi, azi un pic, mâine mai mult, măi. Lasă totul la o parte, roagă-te de sănătate, roagă-te de sănătate, oh! Viața este doar un vis și n-ai trăit-o de ajuns, și n-ai trăit-o de ajuns, măi. Am crescut în rugăciune și cu dragoste de lume. Lângă Dumnezeu am stat, măi, și cu mult drag v-am cântat, măi. Cântăm nașterea, iubirea, moartea și cu despărțirea, moartea și cu despărțirea, oh! Dorul mare de părinți, când s-or duce printre sfinți, când s-or duce printre sfinți, măi. Cântăm nașterea, iubirea, moartea și cu despărțirea, moartea și cu despărțirea, oh! Dorul mare de părinți, când s-or duce printre sfinți, când s-or duce printre sfinți, oh!